أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, geçen cuma günkü dersimizde üzerinde durduğumuz, üzerinde durmaya ve önemli hususları vurgulamaya çalıştığımız konuyu kısaca hatırlatayım. Ondan sonra yine biraz evvel okuduğum ayet-i ilahiye ile konunun izahına devam edelim. Demiştik ki yeryüzünde insanların, insan dediğimiz varlığın, yeryüzündeki mahlukatın, yaratılmış bulunan varlıkların en üstünü olduğunu ve bu insanı da ancak ve ancak Allah dediğimiz Kadir-i Mutlak tarafından yaratıldığını, hemen hemen bütün dünya insanları, dünyadaki insan nüfusu taşıyan, üzerinde insan bulunan kıtalarda, ülkelerde, beldelerde, bölgelerde hemen hemen bütün insanlar bunu kabul ediyor. Diyorlar ki Çinlisi de, Asyası da, Avrupası da, Amerikası da, Afrikası da diyorlar ki insan yeryüzünün en üstün varlığıdır. Diyorlar ki bu en üstün olan varlığı da Allah yaratmıştır. Yoksa insanı yine bir insan yaratmış olamaz. İnsanın dünyaya gelişini ve dünyadan da gidişini insanlar tanzim edemez. Niye edemez? Eğer insanları yine insanlar yeryüzüne getirseydi, yeryüzünden de yine insanlar götürseydi, yani hayata gelmek de, hayattan gitmek de, yani doğmak da, ölmek de insanların elinde olsaydı, zenginler, krallar, hükümdarlar ölmek istemezlerdi ve bunun önünü kapatırlardı. Öyle mi değil? Ölmek istemezdi. Ha, buradan anlıyoruz ki insanları yeryüzüne getiren insan değil. Hayatı ve ölümü insanlar ayarlamış değil, planlamış değil, düzenlemiş değil. Eğer hayata gelmeyi insanlar düzenleseydi, Herkes zengin olarak hayata gelmek isterdi. Oluyor mu öyle şey? Eğer hayata gelmek insanların elinde olsaydı, bütün insanlar Amerika'da dünyaya gelmek isterdi, öyle mi değil mi? Şimdiki düşünceye göre. Eğer hayata gelmek insanların elinde olsaydı, çok suların, ormanların, ağaçların, yeşilliklerin olduğu yerde herkes dünyaya gelmek isterdi. Demek ki dünyaya gelişimiz bizim elimizde olmuyor. Bizim emrimizde olmuyor. Bize kimse danışmıyor. Bizim tercihimizi kimse sormuyor. Ha, gidişimiz de öyle. Hiç kimse kendi eliyle gitmiyor. Kendi arzusuyla gitmiyor. Kendi keyfiyle gitmiyor. Kendi tercihiyle gitmiyor. Getiren var, götüren var. Bunu kabul etmek zorundayız. Bütün dünya bunu kabul ediyor. Bunları geçen ders arz etmeye çalışmıştım. Bütün dünya insanlarının ortak olduğu nokta burası. Dün insanlardan üstün, kıymetli, değerli bir varlık yok, tamam. Bu insanı da yaratan, yaşatan ve dünyaya getirip götüren Allah, tamam. Ama biz Müslümanlar hiç olmazsa bir noktada daha ittifak etmemiz lazım. Geçen ders konumuz buydu. Neydi? Madem ki insanı en üstün olarak, en değerli olarak, en akıllı olarak Allah dediğimiz kudret dünyaya getirmiş, o zaman dünyada nasıl yaşayacağımızı, nasıl çocuk sahibi olacağımızı, nasıl eğitim yapacağımızı, nasıl üretim yapacağımızı, nasıl tüketim yapacağımızı, havayı nasıl kullanacağız, denizi nasıl kullanacağız, toprağı nasıl kullanacağız, suyu nasıl kullanacağız, haramlar nedir, helallar nedir, günah nedir, sevap nedir, hangi kadınlarla evleneceğiz, hangi kadınlarla evlenemeyeceğiz, yediğimiz şeylerin hangisi zararlı, hangisi zararsız, hangisi helal, hangisi haram, nasıl hükümet kuracağız, nasıl yönetim yapacağız, nasıl denetim yapacağız, nasıl eğitim yapacağız, çocuklarımızı ne zaman okutacağız, nasıl okutacağız, kadınların üzerinde haklar ne, erkeklerin hakları ne, kadınların hakları ne, bütün bunlarla alakalı yarattığı insanı yeryüzüne en üstün sıfatla gönderen Allah, insanı başıboş bırakmamış, kendi haline bırakmamış, kendi yoluna bırakmamış, kendi kafasına bırakmamış, kendi havasına bırakmamış, kendi hevesine bırakmamış, kendi nefsine bırakmamış, o insanın nasıl yaşayacağını, nasıl dünya üzerinde hayatını, ticaretini, siyasetini, hükümetini, idaresini nasıl düzenleyeceğine dair arkasından bir kitap göndermiş olduğunda ittifak ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bütün sıkıntıların kaynağı, kavgaların, çekişmelerin, felsefelerin, tartışmaların ortasında, odağında bu var. Bunun için misal vermiştim. Aldığınız bir çamaşır makinesinin bile ambalajını açar açmaz bir kılavuz kitap çıkıyor. O cihazın nasıl çalışacağını o kitap size açıklıyor demiştim. Ve siz o cihazı, o makinayı, o motoru, o küçük kullanma kılavuzuna, o küçük kitaba göre çalıştırırsanız randıman alıyorsunuz. Çalıştırmasanız o cihaz yanıyor, patlıyor, çatlıyor, bozulup gidiyor. Bir basit bir makinenin bile kitabı nasıl çalışacağına dair kılavuz kitabı olur da insan dediğimiz bu kadar harika bir varlığın nasıl huzur alacağını, nasıl mutlu olacağını, nasıl hayat süreceğini, nasıl hayattan gideceğini, nasıl üretim yapacağını, nasıl yönetim yapacağını belirleyen bir kılavuz kitap lazım mı değil mi? Akıl sahipleri lazımdır der. Peki bu kitap hangisidir? Yasin vel Kur'anil Hakim. Demek ki hangi kitapmış? Allah'ın üzerinde yemin ettiği vel Kur'ani el Hakimi, içinde hükümler ve hikmetler bulunan Kur'an'a yemin ederim ki. Vavu kasem. Niye Yasin suresini sık sık okuyorsunuz? Orada Yasin kelimesi şifredir. Şifre. Kimse manasını bilmiyor. Yasin, bitti, şifre, parola. Arkasından hemen vavu kasem, yani yemin vavu. Vel Kur'anil Hakim, şu Kur'an'a yemin olsun ki Allah Kur'an'a yemin ediyor. Onun içindir ki eskiden Kur'an'a el basarlardı. Mahkemelerde Kur'an'a el basarlardı. Yemin edenler Kur'an'a el basarlardı. Çünkü bizzat Cenab-ı Hak Kur'an'a ne ediyorsa söyleyin, yemin ediyor. Yasin vel Kur'anil Hakim, içinde hikmet olan, içinde hüküm olan Kur'an'a yemin ederim ki, Allah diyor, Allah'ın yemini. En çok yemin eden Allah'tır. Ve bu da insanın kılavuz kitabıdır. Yani o kitaba bakacaksın, yaşayacaksın. O kitaba bakacaksın, evleneceksin. O kitaba bakacaksın, araziyi ekeceksin, biçeceksin. O kitaba bakacaksın, eşinle, ailenle, karı koca haline geleceksin. O kitaba bakacaksın da işini gücünü ayarlayacaksın. Ama şimdi öyle mi ya? Şimdi, öyle mi şimdi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'i ne zaman açıyoruz? Evimizden bir cenaze çıkıp toprağa, mezara defin ettikten sonra akşam onun ruhuna okunmak üzere Kur'an-ı Kerim'i o zaman açıyoruz. Hayatta olanlar için değil, siz söyleyin, ölenler için Kur'an'ı okuyoruz. Vallahi böyle bir Kur'an-ı Kerim yok. İşte bütün mesele, sıkıntı buradan geliyor. Gelin bunu bir anlayalım. Biz hocalar günlük siyasetle uğraşmamamız lazım. Benim parti politikasıyla uğraşmak beni fevkalade rahatsız ediyor. Hani şu anda Türkiye'de zaten ciddi bir siyaset yok. Ciddi bir siyaset yok. Ya ne var hocam? Partilerin politikası var. Parti politikası. Her partinin başına bir tane bela gelmiş parti başkanı. İstediği gibi alıyor, istediği gibi satıyor. Buna siyaset denmez ki, bu politika, pislik. Bir hoca böyle iş yapamaz. Ben şu kürsüde günlük siyasetle, parti politikasıyla alakalı konuşma yapamam, vallahi utanıyorum. Bir hoca bu duruma düşemez. Bu kürsüyü bu gibi pis politikalara, parti politikalarına, Ali'ye, Veli'ye, günlük çıkar politikası, menfaat politikasıyla bir hoca kürsüyü bu gibi konuşmalara alet edemez. Ben kendimi tenzih ederim. Utanıyorum vallahi. Parlamentodan utanıyorum. Milletvekillerinden tiksiniyorum. Doğru mu değil mi? Tiksinti geliyor bana ya. Hiç ben Kur'an-ı Kerim'i onlara alet eder miyim? Nefret ediyorum parlamentodan, milletvekilliğinden. Utanç duyuyorum. Alınan, satılan, sabah başka, akşam başka, ne dediği belli değil, ne söylediği belli değil. Korkunç yani. Bunlarla ben nasıl kürsüyü onların durumuna, onlarla ne hiçbir alakamız olamaz. Bir hoca kendisini bunlarla uğraştıramaz. Onun için bizim derdimiz Kur'an. Farkında mısınız? Aylardır bu konuyu gündeme getiriyorum. Ve bunun için diyorum ki zaten partiler, günlük siyaset şu memlekete hiçbir şey kazandıramamış. Kazandıramamış. Bir hükümet yıkılmış, öbür hükümet gelmiş. O düşmüş, o kalkmış. O inmiş, o binmiş. O gitmiş, öbürü gelmiş. Ama hala enflasyon başını almış gidiyor. Hala zulüm devam ediyor. Hala işsizlik devam ediyor. Hala huzursuzluk devam ediyor. Hala haksızlık devam ediyor. Değişen ne? Günlük dedikodularla kafanızı meşgul etmeyin. Kafanız Kur'an-ı Kerim'le meşgul olsun. Kafanız Hazreti Muhammed Mustafa ile meşgul olsun. Günlük partilerle, pırtılarla, basit milletvekilleriyle, o yalancı, dolancı insanlarla zihninizi meşgul etmeyin. Vallahi utanıyorum. Kur'an, bizim derdimiz Kur'an. Kur'an ne zaman hayatımıza hakim olursa, o zaman hayatımız hayat olacak. Şimdi ayet okuyorum. Bizim derdimiz ayetten. Arkadaş, beni asacaksan Kur'an'dan dolayı as. Beni seveceksen Kur'an'dan dolayı sev. Partiden dolayı beni sevme. Arkadaşından dolayı beni sevme. Beni seveceksen Kur'an'dan dolayı sev. Bana söveceksen Kur'an'dan dolayı söv. Bizim derdimiz Kur'an. Her zaman bunu söylüyoruz. Ve elhamdülillah hayatımda bugüne kadar 30 yıldır kürsülerdeyim. Hiçbir partiye pırtıya Allah şahit alet olmadım. Bak Allah'ı şahit tutuyorum. Aday olmadım, alet olmadım, ajan olmadım, peşinden gitmedim, kürsüye getirmedim, isim vermedim. Hayatımız bunun şahididir. Kur'an. Basit bir çamaşır makinesini bir kitaba göre kullanıyorsunuz da insan dediğim bu mükemmel varlığı hangi kitaba göre kullanıyorsunuz? Bana bunun cevabını ver. Ya bu misali yayın diyorum, herkese söyleyelim. Millet işin kaynağını, esasını kaybedince hiçbir ölçü, alet, imkan kalmıyor. İşte bir avuç gazeteci koca 65 milyon insanı yönlendiriyor, şartlandırıyor, kavgaya hazırlıyor, çatışmaya hazırlıyor. Laikler, antilaikler, Alevi, Sünni, Kürt, Türk, şu, bu. Bir avuç gazeteci anamızı ağlatıyor. Niye sen Kur'an'ı kaybetmişsin? Ölçüyü kaybetmişsin. Ah Müslümanlar Kur'an'ı bir bilseydi. Ah şu Kur'an hayatımıza hakim olsaydı. Ah şu Kur'an'a göre yaşasaydık. Ah şu Kur'an'a göre hayatımızı tanzim edebilseydik. Şimdi bir ayet okuyorum. Okuduğum ayet-i kerime Taha suresi. Taha diye bir sure var bakın. Surenin başında Taha, bu da şifre. Bunda manası yok. Manası yok demeyelim, manası bilinmiyor. Taha, Yasin, Elif, Lam, Mim, Nun, Kaf, Kaf, Yehe, Ayin, Sad. Bunların manasını Allah ve Resulünden başka kimse bilmiyor. Şifre, şifre. Bak Taha, ne demek hocam? Kimse bilmez. Taha. Ve bir surenin de adı olmuş. Bu sure biliyorsunuz kimin Müslüman olmasına sebep oldu? Bir kardeşimiz söylesin. Kimin Müslümanlığına sebep oldu? Hattaboğlu Ömer radıyallahu teala. Şu surenin dehşetine bak. Bu surenin başındaki 5 tane ayeti okuyan ve Hazreti Muhammed'i öldürmeye giden Ömer Müslüman oldu. Kur'an bu, işte kitap bu. Kitap bu. O kitap şimdi yaşanmıyor. O kitap şimdi yok. Habibullah'ı yeryüzünden kaldırmaya, öldürmeye karar veren Hattaboğlu Ömer. Sure-i Taha'nın 5 ayetini okur okumaz inkılap oldu, değişti, katil olmaktan çıktı, adil oldu. İşte Kur'an bu. Biz böyle Kur'an-ı Kerim istiyoruz. O surenin bakayım kaçıncı numarası? 124 numaralı ayetini okuyorum. Taha suresinin 124 numaralı ayeti. Ne olur bu ayetleri gitseniz siz de evinizde tefsir kitaplarından okusanız. Hocam tefsir kitabı dedin de hele sor bakalım kaç Müslümanın evinde kaç tane tefsir var? Vay Müslümanlar vay. Ne olacak bizim halimiz? Vallahi endişe ediyorum. Şimdi ayet okuyorum. Estağfirullah. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ زِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا. Aman ya Rabbi şu ayete bak. Vallahi sabahleyin nazil olmuş gibi. Şimdi gelmiş bu ayet. Öyle taze. وَمَنْ kim ki? Kim? Yani millet olabilir, kavim olabilir, kabile olur, şahıs olur, toplum olur. Men Arapça. اَعْرَضَ an zikri, adını zikir koyduğum Kur'an-ı Kerim'den kim yüz çevirirse, kim Kur'an-ı Kerim'i hayatın dışına atarsa, hayatın dışına atılmış Kur'an-ı Kerim, ancak ölü olduğu zaman, ölüm olduğu zaman, ölüler ortaya çıktığı zaman Kur'an okunmaya başlıyor. Onun dışında hayatımızın hiçbir sahasında hele şu Kur'an-ı Kerim ne diyor bakayım diyen yok. Öyle mi değil? Kur'an dışlanmış. Kim Kur'an'ı hayatından dışlarsa, hayatından Kur'an'ı dışlarsa, dışına atarsa, kim hayatını Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim ve tertip etmezse, yaşayışını Kur'an-ı Kerim'e göre ayarlamazsa, bu ne demek? Kim çalıştırdığı çamaşır makinesini kılavuz kitaba göre çalıştırmazsa, bak aynı benziyor, görüyor musunuz? Kim Kur'an'a göre hayatını ayarlamaz, planlamaz, düzenlemezse ne olur? Şimdi ayet geliyor. Ayet çok dehşet. Fe inne, bak inne Arapça muhakkak demek. Kur'an'da hangi kelimenin başında inne, inne, inne görürseniz bilin ki mutlaka, mutlaka, muhakkak, muhakkak anlamına geliyor. İnne, inne, şeddeli. Tefsirde var bunlar. Fe inne mutlaka ve mutlaka lehü maişeten danka, o Kur'an'ı dışlayan, Kur'an'a göre hayatını tanzim etmemiş olan milletler, kavimlerin hayatı yaşanmaz olur, daralır, zorlanır, horlanır, hakarete uğrar. Onların hayatını çekilmez hale getiririm. Hayatları daralır, maişetleri dayalır, huzurları kalmaz, güvenleri kalmaz. Hayattan lezzet alamazlar, huzur bulamazlar. Vallahi ayet söylüyor. Aynı şimdi bu hayatın içinde miyiz, değil miyiz? Vicdanları soruyorum. Ne zenginler hayatın tadından bir şey. Bakın her birisi bir yerde vuruluyor. Ne fakirin huzuru var, ne zenginin huzuru var. Ne fakirin güveni var, ne zenginin güveni var. Hayat daralmış, darlanmış, zorlanmış, horlanmış, güvensizlik, umutsuzluk, mutsuzluk, bütünüyle çökmüş topluma. Bunu Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel söylemiş. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَى. Kim Kur'an'dan ayrılır, Kur'an ile hayatını birleştirmez, paylaştırmaz, Kur'an'a göre yaşamazsa, onların hayatını çekilmez hale, yaşanmaz hale getiririm. Huzur kalmaz, barış kalmaz, umut kalmaz, kardeşlik olmaz. Allah hepsini Kur'an-ı Kerim'e bağladı. Zikir Kur'an'ın adıdır. Biliyorsunuz. İnna nahnu nezzelne zikre. Bakın inna nahnu nezzelna. Bakın biz diyor Cenab-ı Hak. Biz mutlaka biz zikir. Kur'an'ın birinci adı zikirdir. Bizim cemaatimizin zikir deyince aklına Ali Kalkancı geliyor. Vay, vay ahmaklar vay. Zikir Kur'an'dır kardeşim. Kur'an'ı bilmeyen adam zikir etmiş olamaz. Zikir Allah'ın ismini anmaktır. Allah'ı yad etmek, Allah'ı anmaktır. Bir kimse Kur'an'ı bilmeden Allah'ı bilebilir mi soruyorum. Vallahi Kur'an Allah'ı tanıtan kitaptır. Kur'an'ı tanımayan Allah'ı tanıyamaz. Kur'an'ı tanımayan Allah'ı tanıyamaz. Çünkü Allah kendisini Kur'an'da tanıtıyor. Her şey buraya bağlı. Zikir buraya bağlı, tarikat buraya bağlı, dergah buraya bağlı. Kur'an'ın dışında tarikat olmaz. Kur'an'ın dışında dergah olmaz. Kur'an'ın dışında evliya olmaz. Kur'an'ın dışında nakşi kadiri olmaz. Olur mu soruyorum. Bizim derdimiz Kur'an'dır. Tarikat marikat değil. Kur'an anlaşılmadan tarikat olmaz. Kur'an anlaşılmadan şeriat olmaz. Kur'an anlaşılmadan zikir mikir olmaz. Derdimiz Kur'an, davamız Kur'an, sevdamız Kur'an, her şeyimiz Kur'an. Ama biz Kur'an'ı hayatın dışına çekmişiz. Bizim bunları anlatmamız lazım. Benim ne işim var Ankara'yla, Çankaya'yla? Benim ne işim var parlamenterle, parlamentoyla? Gülüş şeyler, maskara şeyler bunlar. فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَتْ Maişet kelimesi Türkçemize girmiş mi girmemiş mi soruyorum. Maişet, yaşamak, hayat demek. Maişet, geçim demek, hayat demek, yaşam. Yaşam diyorlar şimdi. O hayatı çekilmez hale getiririm diyor Cenab-ı Hak. Yani Kur'an'dan ayrıldın mı? Ne demek Kur'an'dan? Hocam biz Kur'an'dan ayrılmış kimse miyiz? Hayır. Evimizde Kur'an, rahlede Kur'an, camide Kur'an, efendim sandıkta Kur'an, kütüphanede Kur'an. Böyle bir şey kastet. Kur'an'ın hükümlerini kastediyorum. Yoksa kızlarımızın çeyiz sandığında bile siz söyleyin ne var? Kur'an-ı Kerim var. Çeyiz, çeyiz. Seçim meydanlarında bile bazı siyaset simsarları Kur'an-ı Kerim'i öpüp başına koyuyor mu, koymuyor mu? Allah bunu istemiyor. O Kur'an'ın böyle mushaf olarak yani iki sayfa, iki tane karton arasındaki şu kitabı başınıza koyun demiyor. İçindeki hükümleri başınıza koyun diyor. Öyle mi değil mi? Yanlış mı söylüyorum? İçindeki hükümleri koyun diyor. Yanlış iş yapıyoruz. İçindeki hükümler hiç kimseyi ilgilendirmiyor. İşte ilgilendirmezse hayatımız mı? Bakın ne hale geldi. Hayatımız ne hale geldi? E canım bu yeni mi hocam? Yeni filan değil. Bakın mesela milletin huzurunu kaçıran, endişeye sevk eden, eyvah memleket kötüye gidiyor dedirten Türkiye'de gazeteciler var mı yok mu? Her gün bunalım, bunalım, kriz, kriz, korku, endişe, darbe, asker, paşa, Ahmet, Mehmet, her gün milleti korkutuyorlar mı, korkutmuyorlar mı? Bir avuç gazeteci. Hepiniz akşamları bangır bangır, sanki bir ihtilal haberi okuyormuş gibi, bomba patladı, memlekette bomba gibi düştü, Ankara'ya bomba gibi, hep bomba demiyorlar mı? Ulan böyle gazetecilik olur mu? Bomba, bomba, bomba. Böyle gazeteci olur mu? Gazeteci milleti korkutur mu? Gazeteci namuslu olur, olduğu gibi haberi kendisini söyler. Bunlar haber vermiyor, haberi bomba gibi korkutup ürkütüp veriyor. Böyle gazeteci olmaz, dünyada olmaz. Aman ya Rabbi, yeni bir şey de değil. Bunlar şimdi türemiş kimseler değil. Bakın, not aldım şeyden. Mehmet Akif Ersoy rahmetullahi aleyh, Allah ruhunu şad etsin. Mehmet Akif şairimiz, İslam şairi, İstiklal şairi neyse, onun kitabı var biliyorsunuz. İnşallah hepinizin evinde vardır o kitap. Her Müslümanın evinde olması lazım. Mehmet Akif merhumun kitabı. Üstünde Safahat yazıyor. Safahat. Dehşetli bir kitap. Tabi şiir manzume olarak. Akşam bir kere daha baktım. Şöyle epey okudum. Ki ben 30 sene evvel talebeyken tamamını neredeyse ezberleyecek hale gelmiştik. Hocalarımız bizi İmam Hatip Okulu'nda Mehmet Akif merhumun kitabından şöyle 10 sayfa 15 sayfa ezberlemeyenlere bizim hocalarımız not vermezdi. İstiklal Marşı'nı ezbere bilmeyen talebe vallahi sınıf geçemezdi. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Bak sancak, sancak kelimesi var. Sancak ne demek? Herkesin bilmesi lazım sancak. Bak bayrak demiyor. Ne diyor siz söyleyin? Sancak kelimesi üzerinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazan şeye ne derler? Sancak derler. Sancak. Bak Mehmet Akif ne söylüyor? Sancak. Bayrak başka şey. Siz söyleyin. Sancak. Bayrağın üzerinde ay yıldız olur. Sancağın üzerinde siz söyleyin. Hep beraber okuyalım. La ilahe illallah Muhammedur Resul. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Kelime-i tevhiddir. Hey gidi Müslümanlar hey. Bunlar eğitim isteyen meseleler. Okul lazım, eğitim lazım. Sokakta gezen adam ne bilir sancağını? İstiklal marşında sancak kelimesi geçiyor. Ne bilir bunu adam? Eğitmezsen, okutmazsan. Ama İmam Hatip Okulu'nda vallahi bunlar okutuluyor. Ezberletiliyor, okutuluyor. Ya Müslümanlar, korkma. Ama gazeteci devamlı korkutuyor. Mehmet Akif merhum korkma diyor. Medya, gazeteciler siz söyleyin ne yapıyor her akşam? Memleket batıyor diye korkutuyor. Memleket batıyor diye. Şu anda Türkiye'nin en büyük belası gazetecilerdir. Fitneyi onlar yayıyor. Fesadı onlar, umutsuzluğu, karamsarlığı, karanlığı, dedikoduyu, yalanı vallahi en çok yayan gazetecilerdir. Öyle mi değil mi? Meseleler ortaya çıksın. Şimdiye mahsus değil. Mehmet Akif, onu oraya anlatıyordum. Geçmeyeyim, sırayı bozmayayım. Mehmet Akif merhumun kitabını akşam bir kere daha okudum. Bakın vallahi okuyacağım şu şiiri 1912'de yazmış. Yani kaç sene evvel siz söyleyin, 85 sene evvel yazmış. 85 sene evvel cumhuriyet var mıydı, yok muydu? Yoktu, yok. Cumhuriyetten evvel yazdığı bir şiirini şimdi size okuyacağım. Mehmet Akif merhumun. En büyük şikayeti gazeteciler o zaman. 85 sene evvel. Aynı fitne o zaman da varmış. Aynı bela o zaman da var. Aynı yalancılar o zaman da var. Aynı din düşmanı gazeteciler o zaman da varmış. Şimdi okuyacağım. Fesübhanallah. 1912. Safahat kitabının, bakayım nereden almışım. Sayfasını söyleyeyim, siz de gidin bakın. Safahat kitabının Süleymaniye kürsüsünde diye bir bölüm var. O bölümde geçiyor. Safahat kitabının Süleymaniye kürsüsünde adındaki şiirin içindeki. Okursanız bulacaksınız. Okuyorum. Ta o zaman bakın. Türlü adlarla çıkan namütenahi gazete ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete. Bak 85 sene evvel. Türlü adlarla çıkan namütenahi demek çok demek Arapça. Namütenahi. Nihayetsiz çok çok. Türlü adlarla çıkan namütenahi gazete ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete. Bak 85 sene evvel. Demek ki o zaman da ayrılık tohumunu atıyorlarmış. Şimdi de aynı işi yapmıyorlar mı? Layık antilayık. Layıklar şeriatçılar. Şeriatçılar layıklar. Kavgayı kızıştıran vallahi gazetecilerdir. Bir miting tertipliyorsunuz mesela. Mitingde diyelim ki 1 milyon Türk bayrağı var. Ay yıldızlı bayrak. Onların hiçbirisinin resmini çekmiyor. Gidip bir kıyıda yeşil bir bayrak bulup onun resmini çekiyor. Bak neyi arıyor? Neyi kurcalıyor herif? Ne malum o yeşil bayrağı bir ajan getirmedi? Ne malum ulan? Ne malum İsrail ajanlarından birisi Müslüman kılığına girdi mitingin içine yeşil bayrak ne malum getirmedi? Ne malum ajan değil? Mitingin içine herkes gider. Sen gelmez, sen girme diyemezsin ki. Ha, Müslümanları korkutacak ya, ürkütecek ya, birilerine bir mesaj verecek ya, bak neler oluyor diyecek ya. Vay zalim oğlu zalimler, hey! Türlü adlarla çıkan namütenahi gazete ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete. Mehmet Akif söylüyor, ben söylemiyorum. İt yetiştirmek için toprağı gayet mümbit bularak fuhuş ekiyor salma gezen bir sürü it. İt tabirini kullanıyor. İt ne yapar? Durmadan hırlar. İt ne yapar? Isırır. O günkü gazetecileri ite benzetiyor vallahi Mehmet Akif. İte de it demek hırlar, havlar, ona buna köpeklik eder, patronu bekler, bahçeyi bekler, hayvanı bekler. Patron emrederse yazar, emretmezse yazmaz. İt. İt yetiştirmek için toprağı gayet mümbit bularak fuhuş ekiyor. Bakın gazetelere baş sayfasından soy sayfasına kadar çıplak kadın resimleri var mı yok mu? Vallahi fuhuş ekiyorlar. Fitne ekiyorlar. Yalan ekiyorlar. Vay gidi Müslümanlar vay. Bu gazeteleri alıp okuyan Müslümanlar nasıl Allah'a hesap verecek? Nasıl Muhammed Mustafa'nın huzuruna gidecek? Soruyorum vicdanlarınıza. Bütün bunlar çok düşündürücü meselelerdir. Akif devam ediyor. İt yetiştirmek için toprağı gayet mümbit bularak fuhşekiyor salma gezen bir sürü it. Yürüyor dini İslam'a, bak, dini İslam'ın üzerine yürüyorlar diyor. O günde yürüyorlarmış, siz söyleyin bugün de neyin üstüne yürüyorlar? Kur'an kursunun üzerine yürüyorlar. İmam Hatib'in üstüne yürüyorlar. Müslümanların üzerine geliyorlar. Bak, ta 1912'den bahsediyorum Mehmet Akif merhum. O zaman da böyleymiş. O zaman da milletin en büyük başına bela gazetecilermiş. Yürüyor dini İslam'a 5-10 maskara. Bu kelimeyi Mehmet Akif kullanmış. Maskara kelimesini kullanıyor. Yürüyor dine 5-10 maskara alkışlanıyor. Bak alkışlayan da varmış onları. Nesli hazır bunu hürriyeti vicdan sanıyor. Nesli hazır demek çağdaş nesil. O günkü yetişen nesil de dini İslam'a yürümeyi, İslam'a küfretmeyi, Müslümanlara küfretmeyi vicdan özgürlüğü zannediyorlarmış. Nesli hazır bunu hürriyeti vicdan sanıyor diyor. Hürriyeti vicdan, vicdan hürriyeti, vicdan özgürlüğü Allah'a, peygambere, kitaba sövmek midir? Böyle şey olur. Ta 85 sene evvel bu şiiri vallahi yazmış Mehmet Akif ya. Akşam bayağı üzüldüm. Demek ki 85 seneden beri hiçbir şey değişmiş mi değişmemiş mi? Aynen devam ediyor. Yine İslam'a saldırılıyor. Yine Müslümanlara saldırılıyor. Değişen bir şey. Demek ki Müslümanlar uyanmamıştır. Bu onu gösteriyor. Hem maddi hayatımız perişan, hem manevi hayatımız perişandır. Ama umutsuzluk aşılamak istemiyorum. Çareyi de söylüyorum. Kur'an'a dayanmadıkça, Kur'an'a sığınmadıkça, Kur'an ile bütünleşmedikçe hiçbir çözüm bulamayacağınızı da söylüyorum. Mesele budur. Yani siyasi çözümler, o hükümet gitsin, bu hükümet gelsin. Bunların hiçbirisi çözüm değil. Kur'an meselesi var. Ben Müslüman olarak söylüyorum. Müslüman böyle düşünmesi lazım diyorum. Taha suresinin 124 numaralı ayeti bunu anlatıyor diyorum. Ben hocayım, ayetten başka bir şey anlatamam. Anlatmam mümkün değil, doğru değil. Tarihten misal veriyorum. İşte şimdi bir misal vereyim, olmayacağını söylemek için. 1950 senesine kadar, Cumhuriyet kurulduktan sonra, 1950'ye kadar, Adnan Menderes'e kadar, tek parti hakimiyeti oldu mu olmadı mı? Tek parti, tek hükümet, onu sayma. 50'den sonra seçim, meçim, hükümetler, kabineler kuruldu, düştü, kalktı, gitti, geldi. 50'den sonrayı konuşuyorum. 50'den 97'ye kadar kaç sene geçmiş siz söyleyin. 50'den 97'ye kadar. 47 sene. Basit bir hesap. 47 sene zarfında soruyorum size. Kaç hükümet değişmiştir diye merak ettiniz mi? En son hükümetin numarası kaç? 54. Demek ki 47 senede 54 hükümet değişmiş. Bir hükümete bir sene bile düşmüyor. Görmüyor musunuz ya? Ne suratıma bakıyorsun garip garip? Ben sana tarihi söylüyorum. Hadiseyi anlatıyorum. 47 senede 54 tane hükümet değişmiş. Bir hükümete 8 ay bile düşmemiş. Hani istikrar? Hani istikrar? Hani kalkınma? Hani sistem? Benim külahıma anlatsınlar siyasi sistemi. Oturmamış. yerleşmemiş. 8 ay bile ortalama bir hükümet duramamış, dayanamamış. Ne olacak yani? Şimdi ne olacak? Hemen ayet okuyorum. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ زِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَى Kim Kur'an'a göre hayatını düzenlemezse o toplum, o milletin hayatını yaşanmaz, çekilmez hale getiririm, hayattan lezzet alamazlar diyen Allah'tır. Allah diyor. Mesela bu. Çalamamışız da görüyorsunuz. Açın Osmanlı tarihini. Mesela hemen şimdi aklıma geldi. Kanuni Sultan Süleyman. Hepiniz biliyorsunuz. Süleymaniye camisini yaptıran adam, hükümdar. Tek başına 3 kıtaya, Allah aşkına açık söylüyorum. Açın tarihi okuyun. 3 kıta diye bir kıta var. O zaman Amerika bilinmiyor. 3 kıta. Asya, Avrupa, siz söyleyin, Afrika. 3 kıtanın üçüne de tek başına hakim olan bir adam. Kanuni Sultan Süleyman. Kaç sene kalmış biliyor musunuz devletin başında aralıksız? Tam 46 sene aralıksız kalmış. Ve bu 46 yıllık iktidarı zamanında, hakimiyeti zamanında bu 3 kıtanın üçünde de savaş olmamış, kimsenin burnu kanamamış. Hey gidi tarih, hey! Bir de bizim halimize bakın. Ve Osmanlı padişahları, ben padişahlığı savunmuyorum, aklınıza bir şey gelmesin. Ama ben hayattan huzur almak istiyorum. Hayatımdan emin olmak istiyorum. Çocuklarımın geleceğinden emin olmak istiyorum. Hayattan faydalanmak istiyorum. Geçen gün Hollanda'dan Müslüman arkadaşlar geldiler. Toplaştık, sohbetleştik, dertleştik. Ziyaret etmeye gelmişler. Kasetlerden dinleye dinleye gıyaben tanımışlar, gelmişler. Görüştük. Bir tanesi de orada market açmış. Market, gıda marketi açmış. Dedim ki Hollanda'dan geldiniz, Türkiye'yi gördünüz. Bir mukayese yaptınız mı? Ora nasıl, bura nasıl? Orada ne var, burada ne var? Dediler ki vallahi felaket dediler. Burada ne maddi bir şey var, ne manevi bir şey var. Ne gibi dedim? Bak dedi benim marketim var dedi Hollanda'da. Orada etin kilosunu dedi bizim paramızla, tabi orada Hollanda'nın parasıyla satıyor da bizim paramıza göre söylüyor. Bizim paramıza göre, Türk lirasına göre etin kilosunu dedi ben 150 bin liradan satıyorum dedi. Burada 750 bin lira dedi. Böyle memleket olur mu dedi. Ben memlekette bunu istiyorum. Bu enflasyon nedir almış başını gidiyor. Bu döviz, bu gavur parası almış başını. Durdurun lan şunu, durdurun be. Durdurun şunu ya. Ben bunu istiyorum. Yoksa şu bu falan filan değil. Millet bunu istiyor. Milletin varlığı, birliği, ayakta kalması, dünyadan, eşyadan, tabiattan, Allah'ın nimetlerinden niye bir Hollandalı kadar istifade edemiyorum? Ben onlardan daha aşağı bir insan değilim. Kim bana bu imkanları daraltıyor? Kim zorlaştırıyor? Kim işte Kur'an-ı Kerim Kur'an'a göre yaşamazsanız hayatınız daraltırım. Etin kilosunu gavurla 150'ye siz 750'ye yersiniz diyor. Hadise budur. Hadise budur. Bir Amerikan gavurunun 1 dolarını almanız için 137 bin lira vermeniz lazım. Utanmıyor musunuz? Böyle şey olur mu kardeşim? Ayıptır ya. 47 senede 54 hükümet değişmiş. Utanmıyor musunuz? Neyi çözümlediniz, neyi hallettiniz? Şu anda resmi Çalışma Bakanlığı'nın ifadesine göre 12 milyon işsiz var. 12 milyon işsiz. Bunların bir kısmı üniversite mezunu. Pek çoğu lise mezunu. 12 milyon işsiz olan bir memleket oturup ağlaması lazım. Kavga değil, ağlaması lazım. 12 milyon insan işsiz. Bunun her bir insanın 3 tane de yakınını, 2 tane de yakınını sayarsanız ne yapar? 24 milyon insan ortada kalmıştır. Bunları düşünmeyeceksin. Sen bana milletvekilliği yapacaksın. Tüküreyim sana. Böyle milletvekili olur. Hani benim meselelerim, hani benim sıkıntılarım, hani benim çeşit çeşit problemlerim niye çözülmüyor? Kardeşler, açık konuşmamızda fayda var. Kur'an üzerinde anlaşmaya, ittifak etmeye ihtiyacımız var. Vallahi yarın hayatımızın hesabını bu Kur'an'a göre vereceğiz. Şimdi ayetin devamını okuyayım. Vakit azaldı çünkü. Vakit yetmiyor. Geç geliniyor. Ben ezan-ı Muhammediye 1 saat 5 dakika kala buradaydım. Ama siz burada değildiniz. Eskiden cemaat gelir hocayı beklerdi. Şimdi hoca geliyor cemaati bekliyor. Tersine döndü her şey. Ayetin devamını sunuyorum. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَى dedikten sonra ayet devam ediyor. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى اَعْمَى. Ama ne demek? Ama bir kardeşim söylesin. Ama iki gözü kör. Ama ama. Bak Kur'an-ı Kerim'e bak. Kur'an'da bu kelime çok geçiyor. Ama. هَلْ يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ عَبَسَ وَتَوَلَّا اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمَى. Çok Kur'an'da. Ah şu Kur'an-ı Kerim bilinseydi. Vallahi gözüm açık gidecek. Gözlerimiz açık gidecek. وَنَحْشُرُهُ O dünyada diyor huzur bulamayan, Kur'an'dan ayrı, Kur'an'ın dışında yaşayıp da güvensiz, umutsuz, huzursuz, barışsız, çatışmalı, atışmalı, kavgalı, zahmetli, belalı, eziyetli, sıkıntılı hayat yaşayan o insanları nahşuruhu mahşere getireceğiz. Bak mahşer, mahşer var mı yok mu? Bak ayet, ayet söylüyor, ben söylemiyorum. Ve nahşuruhu mahşere getireceğiz. Ne zaman? Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Mahşere getireceğiz. Ne olarak siz söyleyin? Ama iki gözü kör olarak mahşere gelecek diyor. Kör gelecek mahşere. Bir de bu işin ahireti var Müslümanlar. Bizim dünya görüşümüz, Müslümanların dünya görüşü dünyadan ibaret değil. Bir de bizim ahiret inancımız var mı yok mu? Olmasa zaten Müslüman olamayız. Olmasa zaten Müslüman olmak mümkün değil ahirete inanmadan. Vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevti hakkun. Öldükten sonra dirilmek haktır. Bak amentünün sonunda vel ba'su ba'del mevti hakkun. Buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bak mümin böyle işte, böyle iman ediliyor. Ahiret olmadan iman edilmiş olmaz ki. Dünyada Kur'an'ın dışında, Kur'an'ın uzağında, Kur'an'ın hükümlerinden ayrı, Kur'an'ı hesaba katmadan, Kur'an'ı göz ardı ederek, sanki Kur'an yokmuş gibi kendi kafasına, kendi sevdasına yaşayan insanlar, dünyada nasıl huzur bulamamışlarsa, kıyamet günü mahşere de kör olarak gelecek diyor. Vay vay vay vay vay vay. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Ama olarak gelecek. Devam ediyor. Ayet okuyup keseyim. Ezan okunuyor çünkü. Kale, o mahşere kör olan gelen adam diyecek. Kale, Rabbi lime haşerteni e'ma ve kad küntü basira. Aynı surenin 125. ayeti bu. Rabbi, ey benim Rabbim, ey benim Mevlam, ey benim Allah'ım. Lime haşerteni a'ma ve kad küntü basira. Ben dünyada görüyordum, gözlerim vardı. Beni niçin kör olarak buraya getirdin? Lime, lime demek niçin? Lime haşerteni a'ma. Beni niye? Ben dünyada gözlerim sağlamdı, çıra gibiydi, etrafa bakardım. Cin gibi eşyaya, etrafa, pazara, piyasaya bakardım. Her gün dolar yükselmiş mi, inmiş mi diye böyle askıdaki rakamlara. Ama bir gün Kur'an-ı Kerim açıp bakmazdım. Ha, şimdi belanı buldum. Ya, Müslümanlar. Allah'ın Resulü buyuruyor ki, bu ayetlerin tefsiri var tabii, peygamberimizin tefsirleri var. اِنَّ الْمَيِّتَ اِذَا وُدَعَ ف۪ي قَبْرِهِ biliyorsunuz. اِنَّ الْمَيِّتْ meyit, ölü demek. اِذَا وُدَعَ ف۪ي قَبْرِهِ ölmüş bir insan kabrine konduğu zaman, kabire koydunuz. Eskiden bu kadar televizyon yoktu. Eskiden bu kadar görüntülü haber var mıydı, yok muydu? Yoktu ya, nerede vardı? Şimdi her akşam musalla taşından kalkan ölüleri, kabir çukurlarına gömülen beyleri, paşaları, zenginleri, ağaları, çağaları, çocukları, bu kadar insanlar görüyorlar da bir santim ibret almıyorlar. İşte, işte körlük buna denir. İşte kör bu. Bakar kör. İbret almıyoruz. Niye ibret alınmıyor? Niye örnek alınmıyor? İzâ vudâ fî kabrine konduğu zaman ölü, Peygamberimiz diyor, Sahih-i Buhari'de geçen bir hadis. Ve tevellâ anhu ashabuhu, o ölünün arkadaşları mezarın başından ayrılmaya başladıkları zaman, ayrıldı gidiyorlar. İnnehu yesme'u kar'an alihim, o ölen insan mezarın içinde oranın şartlarına, oranın ortamına uygun şekilde tekrar dirilir, uyanır ve mezar başından uzaklaşan arkadaşlar ayak seslerini vallahi işitmeye başlar diyor. Hadise bu. İnkar etsen de bu, inan etmesen de bu. Akıbet değişmez. Arkasından iki tane melek gelir diyor Peygamber. Sorgu, üç tane soru sormak için gelir. Başka bir şey gelmezler. Sorgu meleği. Nasıl ki bir ön sorgulama oluyor karakolda, ondan sonra savcılığa, ondan sonra mahkemeye gidiyorsun. Bu da böyle. Önce küçük bir sorgulama için iki tane melek geliyor. Meleğin bir tanesinin adı Münker, öbürünü siz söyleyin Nekir. Münker, Nekir, iki melek. Üç tane soru sorarlar diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Üç tane. Dördüncüsü yok. Men Rabbüke. Bakın. Rabbin kimdir? Yani yeryüzünde sen kimin emrine tabi oldun? Kimi başa aldın? Kimin yoluna, kimin hükmüne boyun eğdin? Rabbin kim? Sen Allah'a bütünüyle, Allah'ın hükümlerine uydun mu uymadın mı? Rab olarak kimi kabul ettin? Şimdi bir Müslümanın derdi, ilk sorulacak sorusu bu olduğuna göre, yeryüzünde bütün gayemiz, gayretimiz Allah'ın bizden razı olması için onun kitabına göre hareket etmemiz gerekirken, hiç kimse kitabına bakmıyor Allah'ın. Her sabah döviz büfelerinin önünde, ulan dolar kaça çıkmış, mark kaça çıkmış, herkes bunu takip ediyor. Mezarda sana doları sormayacaklar. Vay zavallı Müslümanlar vay. Ne olacak bizim halimiz bilemiyorum. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Konu çok geniş. Ayetin devamı var. Taha suresinin okuduğum 124, 125, 126, 127, 128. Hepsini okumak istiyordum. Ezan okundu, bitti. Sonraki dersimize bunları da bırakacağım. Zaman dolduğu için herkesin işi, gücü, sıkıntısı, çekiği, senedi, derdi, davası, belası var. Bir de ben size başınıza bela olmayayım. Ulan bu hoca nereden çıktı demeyesiniz. O bakımdan kesiyorum. Önümüzdeki cuma Hasan Gümüşoğlu kardeşimiz, vaiz arkadaşımız gelecek buraya. Ben başka yerde olacağım. Ondan sonraki cuma yine devam ederiz inşallah. Allah aman, zaman, fırsat, ruhsat, kudret verirse İnşallah devam ederiz. Hak Teala bizi kulluğundan ayırmasın, kitabından ayırmasın, rıza ve rahmetin ikram eylesin, yurdumuza, yuvamıza, yavrularımıza, milletimize Rabbim huzur ihsan eylesin, huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermesin, çepeçevre düşmanla kuşatılmışız, Allah onlara imkan vermesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.